Estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese texto es muy lindo. Este texto es muy lindo. Ese texto es el primer texto del libro de Hechos de los Apóstoles. Este texto es el primer texto del libro de Handelingen. Y es el texto que tiene mucho de ver con nosotros. En het is de tekst die heel veel te maken heeft met ons. Tiene mucho de ver con nuestra fe. Het heeft veel te maken met ons geloof. En este mundo se registran historias de las más bellas. In deze wereld zijn er mooie verhalen geregistreerd. Pero no hay ninguna historia. Maar er zijn geen enkele verhaal. Para mí. Voor mij. Más interesante, más linda. Die veel grande, mooier is, die veel groter, veel kostbaarder is. Que la historia del cristianismo. Dat het verhaal van het christendom. Es que la historia del cristianismo es una mezcla. Het verhaal van het christendom is een mengeling. Del cielo con la tierra. Van de hemel en de aarde. Mientras todas las otras historias que aquí escuchamos. Terwijl tienes, al de andere verhalen waar wij luisteren. Tiene solamente a ver con aquí, con heeft la tierra. Alleen maar te maken hier met de aarde. Sin embargo, la historia del cristianismo es maar una mezcla. Maar het verhaal van het christendom is een mengeling. Del cielo con la tierra. Van de hemel en de aarde. Que un hombre del cielo vino vivir en la tierra. Dat een man uit de hemel is komen leven hier op aarde. Entonces es algo que ultrapasa el entendimiento. Dit is iets dat onze verstand te boven stijgt. Es algo sumamente importante. Het is iets heel erg belangrijk. El libro de Hechos de los Apóstoles. Het boek van Handelingen der Apostelen. Es el registro auténtico de esta historia. Is de authentieke register van dit verhaal. Porque el libro de Hechos de los Apóstoles es la narrativa que viene desde los tiempos de la creación. Want het boek van Handelingen is het verhaal die vanaf de schepping is gekomen. Pasa por todas las épocas. Het gaat door alle tijdperken heen. Comienza en la creación. Het begint bij de schepping. Pasa por los profetas, gaat door de profeten, pasa por los famosos reyes de Israel, gaat door de beroemde koningen van Israël, pasa por toda la historia, por las dispensaciones de Dios, het gaat door alle tijdperken van God. Después llega el momento principal, que es el momento en que vino el Señor Jesucristo. En dan breekt het belangrijkste moment aan waar onze Jezus Christus is gekomen. Habla de la historia de Jesús. Het spreekt over het verhaal van Jezus. Y después llega al comienzo de la iglesia. En daarna begint het verhaal van het begin van de gemeente. Entonces aquí tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dus hier hebben wij dus een sluiting van het begin van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Un enlace entre el inicio con el fin. Een sluiting tussen het begin met het einde. Un enlace de lo que es la obra de Dios, el trabajo de Dios. Sluiting wat het werk van God is. En todos los tiempos de generaciones a generaciones. Van geslachten tot geslachten. Este es el libro de Hechos de los Apóstoles. Dit is het boek van Handelingen der Apostelen. Nos da una narrativa het geeft completa een verslag, volledige verslag. Del plan de Dios para van la iglesia. Het plan van God voor de gemeente. El libro de Hechos de los Apóstoles, het escrito boek van por Handelingen San Lucas. Der Apostelen is geschreven door de apostel Lucas. ¿Cuántos saben de San Lucas? Hoeveel kennen Lucas? ¿Saben quién era San Lucas? Weten jullie wie Lucas was? Un médico. Een arts. Escritor, een schrijver que acompañó todos los hechos die al de handelingen heeft erbij gestaan van de apostelen. Y por tanto escribió, en daarom heeft hij geschreven para Teófilo, voor Teófilos una autoridad een en su autoriteit tiempo, in zijn tijd. Escribió primero el tratado de su propio libro que se llama el libro de San Lucas. Hij heeft zijn eigen verhaal geschreven in het evangelie van Lucas. Y después escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. En daarna heeft hij het boek Handelingen der Apostelen geschreven. Repitiendo algunas cosas de lo que ya había dicho, ya había escrito. Enkele dingen weer opschrijven die hij al eerder heeft gezegd. Y escribe un acompañamiento completo que tuvo alles wat hij heeft meegemaakt entre los apóstoles del Señor Jesucristo. Tussen de apostelen van de Heere Jezus Christus. Así siendo. So, el libro de Hechos de los Apóstoles. Van het boek Handelingen der Apostelen. Muchos, algunos teólogos dicen que se puede llamar Hechos del Espíritu Santo. Enkele theologen zeggen dat het boek ook Handelingen van de Heilige Geest genoemd kan worden. Porque aquí todo comienza con el Espíritu Santo. Want hier start alles met de Heilige Geest. Es en el libro de Hechos de los Apóstoles. Dus in het boek van Handelingen der Apostelen. En el capítulo 2. In hoofdstuk 2. Que la promesa del Espíritu Santo en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Dat de belofte van de profeet Joel, Handelingen of 2, se cumple. Vers 28, wordt volbracht. En el Nuevo Testamento. In het Nieuwe Testament. Cuando el Espíritu Santo viene sobre el pueblo. Wanneer de Heilige Geest komt over het volk. Y por la primera vez en la historia hubo un derramamiento del Espíritu Santo como nunca. En voor het eerst in het hele geschiedenis is er een vloeiing van de Heilige Geest over het volk als nooit eerder geweest. Entonces, el libro de Hechos, dus het boek van Handelingen. Yo les pido que durante este estudio, ik vraag jullie tijdens deze studie, si pueden escribir algunos apuntes. Kunnen jullie aantekeningen kunnen maken tijdens deze serie van boodschappen? Si puede escribir algunos apuntes. Dat jullie enkele aantekeningen kunnen nemen. Y estemos más familiarizados con el libro de Hechos. En zo zullen wij bekend raken worden met het boek van Handelingen. Lea en su casa. Bestudeer het thuis. Y los que tienen el teléfono. En degene die het telefoon hebben. Que tiene la Biblia online. Die de Bijbel online hebben. También pueden escuchar. Kunnen jullie dit ook horen? El libro de Hechos. Het boek Handelingen. Será una bendición para su vida. Het zal een grote zegen zijn voor je leven. Va a descubrir más de las huellas apostólicas. Je zal veel meer ontdekken van de apostolische sporen. Entonces, ese es el comienzo de la iglesia. Dit is de start van de gemeente. Jesús habló sobre la iglesia. Jezus heeft gesproken over de gemeente. En San Mateo capítulo 16 versículo 18. In Matthäus hoofdstuk 16 vers 18. Jesús presenta el proyecto de la iglesia. Jezus stelt het project van de gemeente. Y dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia. En zegt tegen Petrus, ik zal mijn gemeente stichten. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En de poorten van de hel zullen deze niet overweldigen. Y esta es Una de las grandes características. En deze is een van de grootste kenmerken. De la iglesia. Van de gemeente. La gran seguridad de la iglesia. De grote zekerheid van de gemeente. Es que la iglesia fue fundada. Is dat de gemeente gesticht werd. Por Jesucristo. Door Jezus Christus. Por Jesús. Door Jezus. Se acuerda, no fue por Pedro. Herinnert jullie, het is niet door Petrus. Jesús es el dueño de la iglesia. Jezus is de eigenaar van de gemeente. No es Pedro. Het is geen Petrus. Se acuerda de lo que vemos por ahí, una pintura del apóstol Pedro con una llave grande en la mano. Herinnert jullie daarvan een tekening die wij kunnen zien van apostel Petrus met een grote sleutel in zijn hand? Pedro pone en el cielo quien él quiere, quien no quiere déjalo afuera. Petrus laat toe wie hij wil in de hemel en wie hij niet wil laat hij buiten. Pero no es así. Maar dat is niet zo. Fue Jesús quien fundó la iglesia. Het was Jezus die de gemeente heeft gesticht. Ahora Jesús preparó a Pedro. Dus Jezus heeft Petrus voorbereid. Para dirigir ese trabajo. Om deze werk te begeleiden. Después cuando se muere Pedro. Dus wanneer Petrus sterft, wie blijft met de gemeente? Jesús también se queda con la iglesia. Jezus blijft ook met de gemeente. Y Jesús está con la iglesia hasta hoy. En Jezus is tot vandaag met de gemeente. Y Jesús seguirá siempre con la iglesia. En Jezus zal altijd met de gemeente zijn. Porque la iglesia es de Jesús. Omdat de gemeente behoort Jezus. Aleluya. Aleluya. A él sea la gloria para siempre. Alle glorie tot in eeuwigheid. Entonces Jesús dice que las puertas del infierno no iba contra la iglesia, dus no Jesus iba a prevalecer. Zegt dat de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Entonces Jesús presenta su proyecto, presenta la iglesia. Jezus stelt voort zijn project, zijn gemeente. Jesús pone a Pedro como la persona que iba a comenzar a guiar. Jezus stelt Petrus voor als de persoon die gaat starten. Jesús llama otros discípulos también, otros apóstoles. Jezus roept ook andere discípulen, andere apóstoles. Sabemos que Jesús comenzó con 12. Wij weten dat Jezus is begonnen met 12. Y por medio de esos 12. En door middel van deze 12. Él vio la gran multitud que iba a llegar. Hij zag de grote menigte die zal komen. La gran multitud que tendría los billones en todo el tiempo. De grote menigte, de miljoenen in alle tijden. Porque la iglesia fue fundada bajo el poder del Señor Jesucristo. Want de gemeente werd gesticht onder de kracht van de Heere Jezus Christus. Mas Pedro no era un hombre tan firme como se piensa. Maar Petrus was niet zo'n standvastige man zoals wij denken. Hasta porque si Pedro fuera tan firme. Want als Petrus zo standvastig zou zijn. Parecía que él tendría alguna parte de control en la iglesia. Dan zou hij bepaalde controle hebben over de gemeente. Pedro fue un hombre de muchas dudas, de muchos problemas. Petrus was een man met heel veel twijfels, met heel veel problemen. Mas Jesús enseñó a Pedro. Maar Jezus heeft Petrus onderwezen. Trabajó con Pedro. Hij heeft met Petrus gewerkt. Y no desistió de Pedro. En hij heeft niet opgegeven aan Petrus. Jesús no desistió de Pedro. Jezus heeft niet opgegeven. Aunque Pedro negó a Jesús. Al heeft Petrus Jezus geweigerd. Él no desistió. Hij heeft hem niet opgegeven. Él siguió insistiendo. Hij bleef volhouden. Que aquel hombre sería el primer pastor de su iglesia. Dat die man de eerste voorganger zou zijn van de gemeente. Y así fue. En zo is het geweest. Usted sabe que Jesús no desiste de nosotros. Weten jullie dat Jezus ons niet opgeeft? Usted sabe que aun con sus indiferencias, aun con sus con nuestras debilidades, met al onze zwakheden, met al onze verschillen. Jesús no desiste de nosotros. Jezus geeft niet op op ons. Una cosa Jesús quiere. Eén iets wil Jezus. Que su obra sea hecha en nosotros. Dat zijn werk wordt volbracht in ons. Que podamos vivir la gracia. Dat wij de genade kunnen leven. Que él nos concede. Die hij ons geeft. Que él nos da. Dat hij ons geeft. Entonces, si quizás usted piensa, misschien denk je, a mí me falta mucho. Ik heb gebrek aan veel. Siga adelante. Blijf vooruit gaan. No pare en el camino. Stop niet halverwege. Siga avanzando. Ga vooruit. Siga buscando. Blijf zoekende. Siga preparándose. Blijf je voorbereiden. Siga entregándose a Blijf Dios. Blijf je geven tot God. Dios no desiste de usted. God geeft ons niet op. Dios no desiste de nosotros. God geeft ons niet op. Aún con nuestras debilidades. Al met onze zwakheden. Dios siempre nos quiere bendecir y nos ayudar. God wil ons altijd zegenen en ons helpen. Un día usted verá qué cosas grandes va a acontecer en su vida. Planes grandes de Dios va a acontecer en su vida. Él no desiste de usted. Hij geeft niet op op ons. A menos que usted desista de él. Alleen als wij hem weglaten. Pero él sí no desiste de usted. Maar hij geeft niet op. Jesús no desistió de Pedro. Jezus gaf Petrus niet y op. Pedro vino a ser uno de los apóstoles muy central en la historia de la iglesia. Een van de meest belangrijkste apostelen in het verhaal van de gemeente. Entonces, ¿cómo la iglesia fue empezada? Dus hoe werd de gemeente gesticht? Ya sabemos por Jesús. Weten we al door Jezus. En el capítulo 1, versículo 1, que hemos leído aquí. In hoofdstuk 1, vers 1, die wij hier hebben gelezen. Nos dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó, no solamente a hacer, mas también a enseñar. Ok. Jesús comenzó no solamente a hacer, Jezus, sino también a enseñar. Jezus is niet alleen maar begonnen te doen, maar ook te onderwijzen. Porque Jesús hizo muchas cosas. Want Jezus heeft heel veel gedaan. Jesús hizo milagros. Jezus heeft wonderen gedaan. Sanó enfermos. Hij heeft de zieken genezen. Resucitó muertos. Hij heeft de doden opgewekt. Salvó vidas. Hij heeft levens gered. Rescató personas que estaban en todo tipo de vicios. Hij heeft mensen gehaald uit allerlei verslavingen. Entonces Jesús hizo muchas cosas. Dus Jezus heeft heel veel gedaan. Mas uno de los una de las partes principales en el ministerio de Jesús. Maar een van de belangrijkste dingen in de bediening van Jezus. Era la enseñanza. Was de onderwijs. Entonces él hizo. Dus hij heeft gedaan. Pero también enseñó cómo maar hacer. Hij heeft ook leren kennen. La parte principal de la iglesia. De belangrijkste deel van de gemeente. Es la enseñanza. Is het onderwijs. La iglesia existe hasta hoy. De gemeente bestaat tot nu toe. Porque ella está firmada en una buena enseñanza. Want het is gevestigd in een goede onderwijs, in een goede leer. En la enseñanza del Espíritu Santo. In de leer van de Heilige Geest. Para que puedan seguir. Zodat wij verder kunnen gaan. Jesús tuvo ese trabajo de enseñar. Jezus heeft het werk gehad om te leren. Y Jesús era muy paciente en enseñar. En Jezus was erg geduldig in het onderwijzen. Esos días vamos a entrar en asuntos aquí muy interesantes. Les pido que no pierda. Wij komen in zeer interessante punten. Esta serie de mensajes. Mis deze serie boodschappen. Sino que venga y acompañe y escriba y traiga también invitados a participar. En maak aantekenen en neem gasten mee om deel te nemen. Vea. Usted no será un cristiano firme nunca. Je zal nooit een standvastige christen worden. Si usted no escucha la enseñanza. Als jij niet hoort en luistert naar het onderwijs. El ser humano fue preparado para aprender. De mens is gemaakt om te leren. Aprender cosas. Dingen te leren. Nuestros niños de pequeño entrenamos y enseñamos las cosas. Onze kinderen vanaf kinds af aan leren wij ze dingen. Mandamos a la escuela. Wij sturen ze naar school. Y ellos comienzan a aprender. En zij beginnen te leren. Entonces la mente humana está preparada para enseñar. Dus het menselijke para aprender. Verstand is gemaakt om te leren. La enseñanza cristiana. De christelijke onderwijs. Es la única que nos da bases. Is de enige die ons basis geeft. Para ser verdaderos cristianos. Om waarlijke christen te worden. El evangelio, de evangelie, llega a nosotros por medio del poder del Espíritu komt Santo. Tot ons door middel van de kracht van de Heilige Geest. Pero tenemos que estar firme maar en la enseñanza. Moeten standvastig zijn in het leer. Para ser cristianos firmes. Zodat wij standvastige christenen kunnen worden. Una iglesia que no tiene enseñanza. Een gemeente die geen onderwijs heeft. Yo no sé a dónde va esta gente. Ik weet niet waar deze mensen zullen terechtkomen. La iglesia del Señor hay que tener enseñanza. De gemeente van de Heer Jezus Christus moet onderwijs zijn. Es el principal ministerio de Jesús. Es de belangrijkste bediening van de Heer Jezus. Enseñar. Onderwijzen. Muchas veces en los días en que vivimos. Heel vaak in de dagen waarin wij leven. Es muy fácil acostumbrarnos con movimientos. Is gewend raken aan bewegingen. Movimientos del Espíritu. Bewegingen van de Heilige Geest. Los movimientos del Espíritu. Bewegingen van de Heilige Geest. Es sumamente importante en la iglesia. Es erg belangrijk in de gemeente. Pero nunca ellos estarán aparte de la enseñanza. Maar dit zal nooit naast het onderwijs zijn. Porque si hoy usted llega aquí. Want als jij vandaag hier komt. Hay un gran movimiento del Espíritu aquí. Es een grote beweging van de Heilige Geest hier. Bueno, yo creo que el Espíritu está moviendo aquí hoy en los corazones. Ik denk dat de Heilige Geest vanmiddag aan het bewegen is in de harten. Porque sabe dónde mueve el Espíritu? Want weet je waar de Heilige Geest en la enseñanza. Beweegt? El Espíritu se mueve en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, uno cae por allá, otro cae por acá. Iemand valt hier, een ander valt daar. Y usted dice, ay, me tembló todo por adentro. En je zegt, alles trilde binnenin mij. Oké, eso es bueno. Dit is goed. Eso es maravilloso. Dit is geweldig. Eso es una obra del Espíritu. Dit is een werk van de Heilige Geest. Pero usted puede salir de aquí, maar je kan hier weggaan. Sin aprender nada. Zonder niks te hebben geleerd. Y salir adelante. En verder gaan. Y usted no sabe lo que es la vida cristiana. En je weet niet wat het christelijk leven inhoudt. Entonces el verdadero mover del cristianismo. Dus de werkelijke beweging van het christendom. Es la obra del Espíritu Santo. Es het werk van de Heilige Geest. Junto con la enseñanza. Samen met het onderwijs. La Biblia dice que Jesús hacía. Jezus deed, y enseñaba derechito como era. Hij onderwees rechtstreeks hoe het was. Luego después los apóstoles empezaron ese mismo método. En zijn dezelfde methode gevolgd. El método de la enseñanza. De methode van onderwijs. Si usted ve la epístola de las epístolas de San Pablo. Als wij kijken in de brieven van Paulus. Todas están llenas de enseñanza. Allemaal zijn vol met onderwijs. Diga al que está a su lado. Zeg tegen degene naast je. Vamos todos a la enseñanza. Laten wij allemaal overgaan tot het onderwijs. Vamos aprender. Laten wij gaan leren. Es la enseñanza que nos sostiene. Es de onderwijs die ons vasthoudt. Es la enseñanza que nos hace comprender las cosas. Es de onderwijs die ons doet begrijpen de dingen. Entonces, Jesús presenta-se a sus discípulos. Jezus komt tot zijn apostelen. Después de resucitado. Nadat hij is opgestaan. Aquí en el capítulo que hemos leído. Hier in het hoofdstuk die wij hebben gelezen. Llega Jesús después de resucitado. Jezus komt nadat hij is opgestaan. Ahora pare un poquito para pensar junto conmigo. Blijf hier even stilstaan om samen met mij te denken. El gran privilegio. De grote voorrecht. Que los discípulos tuvieron. Dat de discípulen hadden. De hablar con su Salvador. Om met hun redder te spreken. Escuche bien. Luister goed. El gran privilegio. De grote voorrecht. Que los discípulos tuvieron. Dat de discípulen hadden. De hablar con su Salvador. Om te spreken met hun redder. Cuando estaba en vida. Toen hij nog in leven was. Y después el mismo Salvador. En diezelfde redder. Después de resucitado. Nadat hij is opgestaan. A él sea la gloria. Él está vivo. A la gloria. Hij leeft. Él está vivo. Hij leeft. Entonces, esta es la gloria del cristianismo. Dit is de heerlijkheid van het christendom. El Cristo resucitado. De opgewekte Christus. Hermanos. Broeders. Era el mismo Jesús. Het was dezelfde Jezus. Que acompañaba a ellos en carne y hueso. Die hun vergezelde in bloed en vlees. Y dijo que iba a morir y iba a resucitar. Hij zei dat hij zou sterven en hij zou opstaan. Y murió y resucitó. En hij is doodgegaan en hij is opgestaan. Y no era otro Pedro y otro Juan que estaba allá. Het was geen andere Petrus en Johannes die daar waren. Eran los mismos apóstoles. Het waren dezelfde apostelen. Y ahora estaba junto con él. En nu waren ze samen met Después hem. Después de resucitado. Nadat hij is opgestaan. Eso prueba el poder del cristianismo. Dit beproeft de kracht el poder van de que Jesús dio. De kracht die Jezus a sus hijos. Aan zijn kinderen. La veracidad del cristianismo. De echtheid van het christendom. Que eso no es una cosa que se murió y después hubo un engaño por allá, no. Het is niet iets dat daar is gestorven en daar is leugens geweest. Jesús tuvo muchas reuniones con Jesus sus discípulos. Heeft heel veel vergaderingen gehouden después met zijn de resucitado. Nadat hij is opgestaan. Y entraba en una parte y decía, paz sea con vosotros. En hij kwam bepaalde plekken binnen en zei, vrede zij met jullie. Hey, les doy mi paz. Ik geef jullie mijn vrede. Primero los discípulos, hey, pero... And Hey, ¿verdad que es el maestro? Hey, sí, ¿por qué están temiendo? ¿Por qué teman? ¿Por qué teméis? Soy yo. Ik ben het. Aleluya. Aleluya. El mismo Jesús está aquí en esta tarde. Jezus is hier vanmiddag. El mismo Jesús está en nuestras vidas. Jezus is hier in onze levens. El mismo Jesús quiere nos dejar conscientes. Qué poder tenemos, qué poder él nos ha dado. Dezelfde Jezus wil ons bewust maken welke kracht hij ons heeft gegeven. Para expandir su reino en la tierra. Om zijn koninkrijk te verspreiden hier op aarde. Entonces, el Jesús antes de la muerte era el mismo Jesús después de la muerte. Dus Jezus voor de dood was dezelfde Jezus na de dood. Y los discípulos tuvieron el gran privilegio. En de discípulen hadden het grote voorrecht. De hablar con él. Om met hem te spreken. Ahora una cosa veo. en één iets. Jesús mandó a los discípulos esperar la promesa. Jezus heeft de discípulen gestuurd om te wachten op de belofte. ¿Qué promesa? Welke belofte? La promesa que estaba escrito en Joel. De belofte die geschreven stond in Joel. Capítulo 2, versículo 28. Hoofdstuk 2, vers 28. Cuando Joel profetizó esta promesa. Toen Joel deze belofte heeft geprofeteerd. Ele estava curioso para saber quem era Jesus. Hij was nieuwsgierig wie Jezus zal zijn. ¿Qué derramamiento del Espíritu es este? Wat voor storting van Heilige Geest zal dit zijn? De quem está hablando? Waar spreekt hij over? Se acuerde que ele era un profeta. Herinnert jullie dat hij een profeet was? Pero querían tanto vivir los días en que vivemos hoy. Maar zij wilden zo graag leven de momenten die wij vandaag Aleluya. Leven. Aleluya. Los días del derramamiento del Espíritu. De dagen van de storting van de Heilige Geest. Y Dios preparó este día. En God heeft deze dag voorbereid. Con especialidade. Met bijzonderheden. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Dat stond al in het Oude Testament. Pero Deus aguantou este dia. Maar God heeft deze dag voorbehouden. Este dia não passará. Deze dag zal niet voorbij gaan. Hasta que mi iglesia sea edificada. Totdat mijn gemeente gesticht zal worden. Este dia. Deze dag. Não passará. Zal niet voorbij gaan. Sino el día en que será inaugurada. Totdat mi iglesia. Gemeente zal starten. Dios guardó esta fecha. God heeft deze dag voorbehouden. Dios aguantó esta fecha. God heeft deze dag voorbehouden. Finalmente. Uiteindelijk. En el día de Pentecostés. Op de Pinksterdag. Cuando todos estaban reunidos. Toen alle verzameld waren. Esperando la promesa. Wachtende op de belofte. ¿Qué promesa? Welke belofte? La promesa que el apóstol que el profeta Joel había dicho. De belofte waarover de profeet Joel heeft gesproken. Ellos estaban esperando. Hun waren aan het wachten. Dice la Biblia que en ese día. De Bijbel vertelt ons fue un día tan especial. Was een bijzondere dag. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia. De Heilige Geest is gekomen over y por la primera vez en la historia. En voor het eerst in de geschiedenis. El Espíritu Santo bautizó a la gente. De Heilige Geest doopte de mensen. Dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. De Bijbel vertelt ons dat ze werden gedoopt met y de Heilige Geest. Todos hablaban en lenguas. En iedereen sprak in tongen. Y toda aquella gente era evangelizada. En al die mensen werd geëvangeliseerd. La inauguración de la iglesia. De begin van de gemeente. Vino con mucho poder. Is gekomen met heel veel kracht. Vino con mucha fuerza. Is met heel veel kracht gekomen. Por eso la iglesia. Daarom de gemeente. Es poderosa. Is krachtig. La iglesia tiene poder de Dios. De gemeente heeft de kracht van God. Para vencer. Om te overwinnen. Todo lo que le presente. Alles wat tegenkomt. Usted no imagina. Je kunt je niet voorstellen. Pero yo creo que al terminar esta serie, maar ik denk aan het einde vamos van deze estar serie, sabiendo más de nosotros mismos. Zullen we veel meer weten over onszelf. Sabe que es difícil? Weten jullie wat moeilijk is? Cuando no sabemos de nosotros mismos. Wanneer wij onszelf niet kennen. Y cuando sabemos hasta dónde podremos ir. En tot waar wij kunnen komen. Sabiendo de la iglesia. Wetende over de gemeente. Sabiendo de nuestros orígenes. Wetende van onze oorsprong. Podemos descubrir nuestra identidad. Kunnen wij onze identiteit ¿Quién ontdekken? Somos nosotros? Wie zijn wij? ¿Y qué tenemos nosotros? En wat bezitten wij? Los profetas. De profeten. Querían saber. Wilden weten. Muchas cosas que hay hoy aquí. Veel dingen die vandaag hier zijn. Y no supieron. En zij konden dit niet weten. Ellos profetizaron. Zij hebben geprofeteerd. Mas Dios había guardado para un tiempo especial. Maar God heeft dit voorbehouden voor een speciale el tijd. Tiempo en que la iglesia iba a comenzar. De tijd waar de gemeente zal starten. Entonces Jesús mandó a guardar la promesa. Dus Jezus heeft gezegd om te wachten Esperar. Op de belofte. Wachten. Y ellos fueron y esperaron. En zij bleven wachten. Y después todos se quedaron reunidos. En alle waren vergaderd. En un mismo lugar. In dezelfde plek. Cuando de repente vino el Espíritu Santo. Toen de Heilige Geest kwam. Ellos nunca habían recibido antes. Zij hebben dit nooit eerder ontvangen. Y estaban pensando, ¿cómo será eso? ¿Cómo vendrá el Espíritu Santo? ¿Cómo vendrá? Aleluya. ¿Cómo será el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cómo será el bautismo con el Espíritu Santo? Aleluya. ¿Cómo el Espíritu Santo vendrá sobre uno? Hoe zal de Heilige Geest over iemand komen? Entonces llegó el día. En de dag is aangebroken. Y Dios cumplió su palabra. En God is zijn woord nagekomen. Porque toda promesa que está escrita se cumplirá. Want alle beloften die geschreven staan, zullen uitkomen. La palabra de Dios es real. Het woord van God is werkelijk. Non pasará nada. Er zal niks gebeuren zonder dat dit uit zal komen. Hay personas aquí hoy que esperan promesas de Dios. Zijn er mensen hier vanmiddag die wachten op beloftes van God? Se acuerden que todas las promesas de Dios en su vida se cumplirá. Herinnert je dat alle beloftes van God in je leven uit zullen komen? No importa los medios. Het maakt niet uit de middel. No importa si usted sabe o no cómo va a ser. Het maakt niet uit of je het weet of niet weet. Dios sabe cómo va a ser. God weet hoe dit zal zijn. Sabe como vino en el día de Pentecostés. Weet je hoe mensen leefden in de tijd van de Pinksteren? Dice que todos recibieron. Iedereen heeft ontvangen. El bautismo con el Espíritu Santo. Met de Heilige Geest. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. En ze begonnen te spreken in andere talen. Y de ahí por delante. En vanaf hier. El Espíritu Santo siguió actuando en la vida del pueblo. De Heilige Geest bleef handelen in het bautizando werk van de gemeente. A la gente. De mensen dopen, llenando. Vullen. Y edificando su iglesia. En zijn gemeente bouwen. El Espíritu Santo. De Heilige Geest. Está en nosotros. Is in ons. Como el guía ahora. Als de leider nu. Usted no puede vivir aquí sin el Espíritu Santo. Je kan hier niet leven zonder de Heilige Geest. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. De gemeente kan niet leven zonder de Heilige Geest. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Een gemeente zonder de Heilige Geest is een dode gemeente. Es una iglesia sin vida. Is een gemeente zonder leven. Lo que identifica la vida de la iglesia, wat de gemeente identificeert, es la acción del Espíritu Santo. Is de handeling van de Heilige Geest. Aleluya. ¿Ha buscado usted a desarrollar en su vida una gran intimidad con el Espíritu Santo? Heb je gezocht om een grote intimiteit te ontwikkelen met de Heilige Geest in je leven? ¿Ha pensado en vivir una vida llena del Espíritu Santo? Heb je erover nagedacht een leven vol te leiden met de Heilige Geest? Naturalmente que cuando venimos a Cristo, venimos por medio del Espíritu Santo. Él nos llamó. Natuurlijk, wanneer wij tot Jezus komen, komen we door middel van de Heilige Geest. Hij heeft ons geroepen. El Espíritu Santo nos hace el primer llamado. De Heilige Geest geeft ons de eerste roeping. Y empieza a vivir en nosotros. En het begint in ons te leven. Mas ahí la obra del Espíritu Santo no termina ahí en la iglesia. Maar de werk van de Heilige Geest eindigt daar niet in de gemeente. La obra del Espíritu Santo sigue. De werk van de Heilige Geest gaat verder. Y el Espíritu Santo habla a nosotros. En de Heilige Geest spreekt. Yo quiero llenarte. Ik wil je vullen. Yo quiero que seas lleno. Ik wil dat je vol bent. Yo quiero que tengas experiencias nuevas. Ik wil dat je nieuwe ervaringen krijgt. Yo quiero que crezca. Ik wil dat je groeit. Yo quiero estar contigo. Ik wil met je zijn. Y a veces hay cosas en la vida que pensamos que es difícil que no la podemos hacer. Soms zijn er dingen in het leven waarvan wij denken het is moeilijk, dingen die wij denken wij kunnen het niet. Pero el Espíritu Santo nos di, no está cerquita de nosotros diciendo, maar de Heilige Geest is dicht bij ons en zegt: "Hey, si tú supieras cómo es tan fácil, als jij weet hoe makkelijk het is, vencer todo eso, om dit allemaal te overwinnen. Solamente hay que estar lleno del Espíritu. Je moet alleen vol zijn met de Heilige Geest. Solamente hay que dejar que el Espíritu Santo llene tu corazón, alleen moet je toestaan dat de Heilige tu Geest alma, je hart vult, je ziel, para poder disfrutar de todo. De todas las victorias, om te kunnen genieten van al de para ser un vencedor en todas las circunstancias, om overwinnaar te kunnen zijn in al de situaties. Todo depende del Espíritu Santo. Alles is afhankelijk van de Heilige Geest. Él está con nosotros. Hij is met ons. Él nos quiere usar. Hij wil ons gebruiken. Él nos quiere llenar. Hij wil ons vullen. Él quiere que seamos cristianos diferentes. Hij wil dat wij ander soort christenen zijn. Porque el Espíritu Santo, want de Heilige Geest, es esta fuerza poderosa, es este poder que entra en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Es deze krachtige kracht die in ons ziel, in onze leven binnenkomt. Y te lleva a una dimensión más poderosa. En ons brengt naar een krachtige dimensie. ¿Cuántos quieren vivir? Hoeveel willen leven? Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir? Hoeveel días leven? Diferentes. Andere soorten dagen. Días poderosos. Krachtige dagen. Días de gran unción. Dagen van grote zalving. Días inolvidables. Dagen die wij niet te kennen. Llegará el momento que dará pasos y dirá: yo no sabía lo que estaba perdiendo. Aleluya. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Voorganger, wat moet ik doen? Tengo que rezar tres creyentes, padre, tres Ave María. Moet ik drie heilige vader lezen en Ave María? No. Nee. Nada de eso. Niets van dit allemaal. Nada más. Hay que entrar en tu habitación. Je moet in je kamer gaan. Abra tus brazos. Open je armen. Mas primeramente abra tu coração. Maar meer de alle open je hart. Y diga Espíritu Santo, Sharamana Basovia de la Marcantas. Lléname. Vult mij. Necesito una nueva experiencia. Ik heb een nieuwe ervaring nodig. Necesito tener días nuevos. Ik heb nodig nieuwe dagen. Necesito rabasumiranda. Ik heb nodig. Necesito vivir diferente. Ik moet anders leren leven. Quiero estar pegado a ti. Ik wil dicht bij je zijn. Lléname. Je vult mij. Entonces tu vida nunca más será la misma. Dan zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. La vida de los apóstoles nunca más fue la misma. Het leven van de apostelen is nooit meer hetzelfde geweest. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Zij hebben de Heilige Geest ontvangen. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Zij waren vol met de Heilige Geest. Antes no era así. Eerst was het niet zo. Cuando Jesús presentóse a ellos. Toen Jezus zich aan hun voorstelde. Yo voy a hacer una pregunta a usted. Ik zal een vraag stellen aan jullie. Responda a usted mismo. Jullie kunnen jezelf beantwoorden. Si usted estuviera con Jesús. Als jij met Jezus zou zijn. En el momento que él iba a ser alzado al cielo. Toen hij tot de hemel zou opvaren. Se acuerde, era la última oportunidad, era la última reunión. Vergeet niet, dit was de laatste vergadering. Era la última reunión después de resucitado. Het was de laatste vergadering nadat hij was opgestaan. Si usted estuviera con Jesús en esos momentos. Als jij bij Jezus zou zijn in die momenten. Oh, qué privilegio. Oh, wat een voorrecht. En una sala. In een zaal. Junto con Jesús. Samen met Jezus. Ahí estaban. Daar was hij. De repente se presenta el Hijo de Dios. En daar plotseling komt de Zoon van God. Resucitado. Opgewekt. Y usted está en la reunión. En je bent daar aanwezig. ¿Qué iba a pedir usted? Wat zou je vragen? ¿Qué piensa que iba a pedir? Wat denk je dat je zou vragen? Hallo. Responda a usted mismo. Beantwoord jezelf. Voy a decirle cómo los apóstoles respondieron. De apostelen hebben geantwoord. ¿Qué les preguntaron? Wat voor vragen hebben zij gesteld? Sabe que preguntaron los apóstoles? Weten jullie wat voor vragen de apostelen hebben gesteld? Antes de recibir el Espíritu Santo? Voordat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. En una dimensión más poderosa? In een krachtige dimensie. Ellos dijeron, Señor. Zij hebben gezegd, Heere. Nosotros estamos preocupados con el reino de Israel. Wij zijn heel erg bezorgd over het koninkrijk van Israël. La política. De politiek. La batata ya está a 2 euros el kilo. ¿Cómo va a ser eso la inflación? De aardappel kost al 2 euro per kilo. La harina subió de precio. De meel is gestegen qua prijs. ¿Cómo vamos a hacer? El gobierno está mal. Het gaat slecht met de regering. ¿Qué reino? Entonces la promesa es de un reino de gloria. De belofte gaat over un reino estabilizado. Een gevestigde rijk. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Hoe zal dit zijn? Ese tiempo que tú estás diciendo del Espíritu Santo. Deze tijd waarover u spreekt over de Heilige Geest. Es el tiempo en que la situación política va a cambiar. Es la situación waar de politieke situatie zal veranderen. Yo voy a tener un cargo en el gobierno. Zal ik een positie hebben in de regering. Marcos va a tener otro. Meer dan die van anderen. María va a tener otro. María zal een ander hebben. ¿Cómo va a ser eso? Hoe zal dit zijn? Entonces. Jesús sabía que ellos todavía no estaban entendiendo. Jezus wist dat zij het nog niet begrepen. Y Jesús les dijo. En Jezus zei. No os importa saber esos tiempos. Eso es con Dios. Het is niet aan jullie de tijden te weten. El Padre ha determinado eso en su potestad. De God heeft dit bepaald. Entonces eso no importa a vosotros. Dus dit behoort jullie niet. Por favor. Dus. Yo quiero llevar ustedes a una nueva dimensión. Ik wil jullie brengen naar een nieuwe dimensie. Por favor. Alsjeblieft. Yo quiero que entiendan las cosas espirituales. Ik wil dat jullie de geestelijke dingen begrijpen. Yo quiero que sean profesionales espirituales. Ik wil dat jullie professionele geestelijke worden. Yo quiero que entiendan la dimensión de las cosas espirituales. Ik wil dat jullie de dimensie van de geestelijke dingen gaan begrijpen. Y Jesús dice, nada de eso. En Jezus zei niets van dit allemaal. No se importen con eso. Maak jullie niet zorgen hierover. Eso menos mal. Dit maakt niks uit. Pero tengo una noticia más grande. Maar ik heb een grotere nieuws. Que va a cambiar ustedes. Die jullie zal veranderen. Ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Y cuando reciban. En wanneer jullie deze krijgen. Y cuando reciban. En wanneer jullie deze krijgen. Van ser testigo. Zullen jullie getuigen zijn. Por toda parte. Overal. Van salir por ahí. Jullie zullen heen evangelizando. Evangeliseren. Partiendo tratado. Tractate hablando de Jesús. Praten over Jesus. Hablando de Cristo. Praten over Cristo. No habrá fronteras. Er zullen geen grenzen zijn. Va a comenzar en Samaria. Wij y va a seguir. Aleluya. Van a comenzar en Vredereste. Aquí. Y van a salir por esas calles. Proclamando la iglesia. Proclamando el poder de Dios. Proclamando el poder de Dios. No va a haber fronteras. Fronteras es solamente cuando no entendemos las cosas espirituales. Grenzen zijn er alleen wanneer wij de geestelijke dingen niet begrijpen. Yo siento Dios hoy aquí. Ik voel God vandaag hier. Yo siento Dios hoy aquí. Ik voel God vandaag hier. Yo siento su presencia Ik en nuestra voel zijn vida. Aanwezigheid in Yo onze leven. Yo siento su presencia en este lugar. Ik voel zijn aanwezigheid in deze no plaats. No habrá fronteras. Er zullen geen grenzen zijn. Cuando pases por esta experiencia. Wanneer je door deze ervaring no habrá heen fronteras. Gaat, er zullen geen grenzen y zijn. Y usted me pregunta. En jullie zullen mij vragen. ¿Pero qué día va a pasar esta experiencia? Wanneer zal deze ervaring Yo le digo a usted, en ik zeg tegen hoy jullie, mismo, vandaag zelf, hoy mismo, vandaag zelf, hoy mismo, vandaag zelf, hoy mismo, vandaag zelf, si piensas esta dimensión, als jij denkt in deze dimensie, hoy mismo, vandaag zelf, podrás experienciar, zullen jullie ervaren, nuevo mover de Dios en su vida, nieuwe beweging van God in jullie leven. Esa es la iglesia apostólica. Deze is de apostolische gemeente. Esa es la iglesia que anda en las huellas de los apóstoles. Deze is de gemeente die wandelt in de voetsporen van de apostelen. Y no podré Queremos salir de estas huellas, en wij kunnen niet weggaan uit deze sporen. Oh, gloria a su nombre para siempre. Glorie aan zijn naam tot in eeuwigheid. Hoy en día se prega muchísimo evangelio. Vandaag wordt heel veel evangelie gepredikt. Pero muchos no quieren andar en las huellas. Maar heel veel willen niet de voetsporen muchos no volgen. Quieren pisar en las huellas de los apóstoles. Velen willen niet treden in de voetsporen van de apostelen. Porque las huellas de los apóstoles a veces es sufrida. Want de voetsporen van de apostelen soms moeten we lijden. Hubo que pagar un precio. We moeten een prijs betalen. El mismo Pedro que antes negó a Jesús. Petrus heeft Jezus eerst verlaten. Ahora estaba lleno del Espíritu was Santo. Vol met de Heilige Geest. Y lo que quería era predicar. En wat hij wou was spreken. Era enseñar a la gente. Was de mensen onderwijzen. Para que el reino de Dios creciera. Zodat het koninkrijk van God zou groeien. Mas este mismo Pedro. Maar deze Petrus zelf. Era encadenado muchas veces. Was heel vaak geketend. Fue puesto en la prisión. Was apostel in de gevangenis. En cadenas. In keten. Y vinieron los gobernantes. En de regeerders kwamen. Y decía, pare. En zei, sta op. Pare de hablar. Stop met praten. Pare. Stop. ¿Quiere morir como murió su maestro? Wil je sterven zoals je meester ¿Por qué no para? Waarom stop je niet? Si sigues hablando. Als je blijft praten. Vas a morir como tu maestro. Je zal sterven zoals je meester. Pero Pedro sabía. Petrus wist que su maestro ya había resucitado. Dat zijn meester al was opgestaan. Que la muerte no venció a Jesús. Heeft Jezus niet y que tampoco le iba a vencer. En dat de dood hem ook niet zal overwinnen. Entonces, como estaba lleno del Espíritu Santo, daar hij vol was met de Heilige Geest. Pedro dijo, Petrus zei: A mí que me importa. Wat maakt het mij uit? A mí que me importa. Wat maakt het mij uit? Es mejor obedecer a Dios. Het is beter God gehoorzaam. Que a los hombres. Dan de mens. Es mejor obedecer a Dios. Het is beter God gehoorzaam. Que a los hombres. Dan de mens. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Zijn bereid God Aunque le obliguen a ser diferente. Wordt verwacht dat je anders bent. Usted está dispuesto. Ben je bereid. A obedecer a Dios. Om God te gehoorzamen. Porque si obedecemos a Dios. Want als wij God gehoorzamen. No importa nada más. Niets anders maakt Estamos uit. Seguros. Dan zijn wij zeker. De que Dios. Dat God. Es el único. De enige is. Que podemos obedecer. Die wij kunnen gehoorzamen.